है तू मेरी ही बाहों से। फिर है सजना ओझल क्यों मेरी निगाहों से। लिपटी है तू मेरी ही बाहों से। फिर है सजना ओझल क्यों मेरी निगाहों से। मैं हूँ तेरे दिल में अरे फिर भी मेरी जान। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं जनाता। खुद के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। लूटा तेरे गेसु बिखराने में मिलता है क्या औजार मुझे सताने में। लूटा तेरे गेसु बिखराने में अरे मिलता है क्या औजार मुझे सताने में। तुझको उलझा के ओ मुझको मेरी जान। अच्छी लगती है तेरी सूरत में करूँ क्या।